ท่านผู้ฟังคนปัญญาไม่ดีนี่ต้องอาศัยดวงดีนะถ้าปัญญาก็ไม่ดีดวงก็ไม่ดีอันนี้ต้องอาศัยสร้างความดีคือมันต้องให้ไม่ดีสักอย่างนึงอะเพราะว่าการทำความดีถึงมนุษย์ด้วยกันไม่เห็นฟ้าดินก็เห็นมนุษย์ด้วยกันช่วยไม่ได้เทวดาก็ช่วยได้อย่างเรื่องตาจันที่ผมจะเล่าให้ฟังนะสมัยนั้นสมัยโบราณนะในจันนี่เป็นคนนิสัยใจคอซื่อสัตย์ต่อเพื่อนบ้านเป็นคนกตัญญูต่อผู้มีคุณแต่ว่าแกเป็นคนปัญญาทึบเขาเรียกว่าโง่จนเซ่อนะซื่อจนเซ่อพออายุในจันเจริญวัยขึ้นความโง่มันก็เจริญขึ้นเป็นลำดับพ่อแม่ก็เห็นว่าในจันนี่โง่นักเอาไว้กับบ้านมันจะยิ่งโง่หนักขึ้นโตใหญ่ไปข้างหน้าจะเป็นเหยื่อให้เขาหลอกขายกินพ่อแม่ก็เลยเอานายจันไปถวายตัวเป็นมหาเล็กอยู่กับพระเจ้าแผ่นดินแต่นายจันเป็นคนปัญญาทึบไม่มีศิลปะวิทยาอะไรทั้งนั้นแหละนะก็ได้แต่อยู่ไปวันๆแต่ถึงจะโง่ก็อุตสาหะรับราชการในหน้าที่เสมอมาถึงเวลาเข้าก็ไปหมอบเฝ้าตามตำแหน่งไม่ได้ขาดพระเจ้าแผ่นดินเสด็จออกเวลาไหนไอ้ก็เป็นได้พบนายจันหมอบแต้อยู่เสมออย่างที่เขาเรียกกันว่าหมอบจนกระดานเป็นหลุมมาแหละนายจันรับราชการเป็นมหาดเล็กมาจนกระทั่งพระมหากษัตริย์ทรงพระชราแล้วนายจันก็แก่แต่นายจันก็ยังคงเป็นนายจันโง่อยู่อย่างเดิมสมบัติพระสถานอะไรก็ไม่มีทีนี้พระเจ้าแผ่นดินก็ทรงระลึกนึกถึงตาจันที่ไม่ได้ดิบได้ดีอะไรกับเขาเลยก็ทรงสงสารมีพระราชประสงค์จะทรงพระราชทานเงินให้ตาจันแต่ทีนี้ว่าตาจันแกก็ไม่เคยทําอะไรที่สมควรแก่การที่จะให้เงินด้วยนะไอ้จะไม่ให้คนอื่นเขาจะมองดูไอ้ตาจันนี่ไม่ทําอะไรเลยไปให้มันทําไมคนอื่นเดี๋ยวมันอิจฉาเอาไอ้ความครหานินทามก็จะเกิดนะก็เลยทรงทําอุบายให้เจ้าพนักงานหาแตงโมลูกใหญ่มาลูกนึงเอามาคว้านเอาเนื้อแตงข้างในออกซะหมดแล้วก็ตัดขั้วหัวแตงทำเป็นฝาเอาเงินนี่ใส่เต็มผลแตงโมปิดฝาสนิทไม่มีร่องรอยจะสังเกตได้เสร็จแล้วก็เสด็จออกตาจันก็หมอบแต้อยู่ตามตำแหน่งนั่นแหละก็มีพระราชองค์การบอกว่าไอ้จันกูให้แตงโมกับมึงลูกนึงตาจันก็คลานกระดิบกระดิบก็ไปรับแตงโมมาทีนี้พอพระเจ้าแผ่นดินเสด็จขึ้นแล้วตาจันก็อุ้มแตงกลับจากที่เฝ้าจะเป็นความโง่ความเซ่อของตาจันหรือว่าเคราะห์ไม่ดีตาจันก็ไม่ได้ตรวจสังเกตน้ำหนักหรือว่าร่องรอยที่มีอยู่ที่ผลแตงเขาให้อุ้มก็อุ้มมาเห็นเป็นแตงก็รู้สึกยินดีว่าของกินได้ลูกหนึ่งสิบสลึงอะไรเงี้ยนะพอตาจันถือแตงโมเดินออกมาถึงประตูไอ้ทหารรักษาประตูมันเห็นเข้าก็นั่งยกมือไหว้ตาจันตาจันก็นึกเวทนาก็เลยเอาแตงโมส่งให้คนเฝ้าประตูไปเสียแล้วก็เดินเลยกลับบ้านไปไอ้เงินที่พระราชทานตกอยู่ในมือตัวเองแล้วกลับตกไปเป็นลาภของไอ้คนรักษาประตูสิเนี่ยเนี่ยเป็นเคราะห์ของตาจันวันรุ่งขึ้นตาจันก็ไปหมอบเฝ้าอยู่ตามเคยพอพระเจ้าแผ่นดินเสด็จออกก็รับสั่งถามไอ้จันแตงโมที่กูให้มึงกินเมื่อวานนี้กินแล้วหรือยังตาจันก็กราบทูลความจริงว่าให้คนรักษาประตูไปแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็นึกในใจว่าไอ้จันนี่มันโง่จริงๆแตงถืออยู่กับมือมันช่างไม่ตรวจตราสังเกตสังกาซะมั่งเลยก็นึกสงสารต่อมาอีกวันหนึ่งก็รับสั่งให้เจ้าพนักงานคว้านแตงโมเอาเนื้อในออกแต่เอาออกแต่ครึ่งซีกอีกซีกหนึ่งเอาเนื้อแตงคงไว้ตามเดิมอีกซีกก็เอาทองคำบรรจุเต็มเลยแล้วก็ใส่ไปในซีกที่คว้านแล้วก็ปิดฝาเหมือนอย่างคราวก่อนเนี่ยพอเสด็จออกมาเห็นตาจันหมอบเฝ้าอยู่ก็มีรับสั่งว่าไอ้จันเดี๋ยววันนี้กูให้ตังโมมืออีกลูกตาจันก็คลานเข้าไปรับตังโมก็รับสั่งกับตาจันบอกว่าที่นี้มึงเอาไปกินให้จงได้นะถ้าหากว่าจะมีใครขอก็ฝานแบ่งให้เขาแต่ซีกเดียวที่รับสั่งอย่างนี้ก็ทรงพระราชดำริว่าไอ้คนรักษาประตูมันเคยได้เงินในแตงลูกก่อนคงจะคอยขออีกอ่ะไอ้จันเป็นคนใจอ่อนคงให้อีกแต่ถ้าผ่าแปลงออกก็คงจะพบทองคำนะไอ้จันมันก็จะได้พอเจอทองคำแล้วมันคงจะไม่ให้ฮะแล้วก็เสด็จขึ้นตาจันก็อุ้มแตงโมเดินออกจากที่เฝ้าจะกลับบ้านเนี่ยวันนี้หนักกว่าเมื่อวานอีกถึงก็ต้องอุ้มแตงไปสองมือนะแต่ตาจันก็ไม่ได้นึกได้ฝันไม่สังเกตสังกาอะไรล่ะ ว่าจะมีอะไรอยู่ในผลแตงก็นึกบ่นไปในใจว่าไอ้แตงเวรนี่มันหนักจริงยังก็อุ้มเด็ก12ขวบทําไมเกรงพระอาญารับสั่งให้เอาไปกินให้ได้แล้วกูจะโยนทิ้งร่องซะเดี๋ยวนี้แหละฝ่ายเจ้าคุณรักษาประตูมันเคยได้เงินในแตงโมลูกก่อนมันคอยระวังดูตาจันเวลาออกมาจากที่เฝ้าพอเห็นตาจันอุ้มแตงเดินมาอีกกิริยาหนักกว่าลูกก่อนมันก็ดีใจคนนั่งลงยกมือไหว้ทำหน้าเซียวพูดไม่ใครออกอ่ะพูดอ้อนวอนบอกว่าผมมาแต่เช้าเลยนะครับเนี่ยข้าวก็ยังไม่ได้กินเลยเนี่ยก็ผมขอแตงโมนี้รับประทานพอแก้หิวนะครับตาจันก็พาซื่อนึกสังเวชสลดใจหยุดยืนหันรีหันขวางไอจะเดินเลยไปก็สงสารเกรงพระราชอาญาก็เกรงแต่มีรับสั่งอยู่ว่าถ้าใครขอก็แบ่งให้ได้นะก็เลยพูดว่าแตงเนี่ยในหลวงให้มารับสั่งให้ข้าไปกินเองแต่ถ้าใครขอก็แบ่งให้ครึ่งหนึ่งนะงั้นเดี๋ยวข้าจะแบ่งให้เองซี่หนึ่งนะคนรักษาประตูมันก็อ้อนวอนขอทั้งลูกแต่จันไม่ยอมแต่จันไม่ยอมแต่จันจะกลัวทีนี้ตาจันก็หยิบมีดเอามาผ่าแตงทีนี้ในใจก็นึกสงสารไอ้คนรักษาประตูเนี่ยคือถ้าไม่เกรงในหลวงนี่จะยกให้ทั้งลูกเลยแกก็เลยผ่าแตงออกเป็นซีกเล็กซีกใหญ่ซีกเอาซีกใหญ่ยกให้ไอ้คนเฝ้าประตูไปตัวเองเอาซีกเล็กพอว่าจะเอาไปกินเพื่อกันเวลาส่งถามว่ากินแล้วหรือยังเท่านั้นแหละความกรุณาของตาจันกลับเป็นเคราะห์สนองกับตาจันอีกนะดันเอาข้างที่มีทองนะไปยกให้มันข้างที่มีแต่เนื้อแตงตาจันเอากลับบ้านเอาไปกินตามรับสั่งรุ่งขึ้นตาจันเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์ก็รับสั่งถามว่าไอ้จันแตงโมที่กูให้นะได้กินหรือเปล่าตาจันก็กราบทูลว่าได้รับพระราชทานแล้วก็รับสั่งถามว่าได้กินทั้งลูกหรือเปล่าตาจันก็กราบทูลตามที่ไอ้คนรักษาประตูขอผ่าแตงแบ่งซีกใหญ่ให้มันไปตาจันก็เอาซีกเล็กไปกินพระองค์ก็รู้เลยไอ้คนรักษาประตูมันได้ทองคำไปเสียแล้วก็ทรงพระราชดำริว่าไอ้จันนี่อกุศลเข้าให้ผลเป็นกำลังเราให้เงินให้ทองถึงสองครั้งตกถึงมือแล้วมันน่าจะได้รับไม่ได้ให้อีกก็คงไม่ได้ตั้งแต่นั้นมาก็เลยไม่เคยพระราชทานบำเหน็จรางวัลอะไรกับตาจันอยู่มาไม่ช้าพระมหากษัตริย์ก็สวรรคตนะทีนี้พอสวรรคตก็เป็นอันหมดที่พึ่งตาจันก็มีความเศร้าโศกร้องห่มร้องไห้นี่กษัตริย์องค์ใหม่เสด็จขึ้นเสวยราชตาจันก็ไม่เคยเฝ้าฝากเนื้อฝากตัวมาแต่เดิมเพราะว่าประจบประแจงใครก็ไม่เป็นนะทีนี้ก็เลยขอลาออกจากราชการว่าจะไปอยู่บ้านตาจันก็ออกไปทำมาหากินอยู่บ้านนอกเก็บของขายรวบรวมได้เงินซื้อวัวได้ตวงก็ไปขอเช่านาเขาทำเขตพระนครชั้นนอกพอถึงหน้านาก็เกิดขัดข้องอีกเพราะการใช้วัวไถนาต้องไถคู่ตาจันมีวัวตัวเดียวไถนาไม่ได้แต่อาศัยด้วยความซื่อตรงของตาจันไปอยู่ตำบลนั้นน่ะไม่มีใครเขาเกลียดนะตาจันก็ขอยืมวัวชาวบ้านใกล้เคียงมาได้ตัวนึงเอามาคู่กับวัวของตัวไถนาเวลาเช้าไปยืมเขามาไถพอตกเย็นก็เอาไปส่งเขาทุกวันน่ะอยู่อย่างเงี้ยมาวันนึงตาจันไถนาจะเสร็จแล้ววันนั้นเลิกงานปลดบัวก็เย็นค่ำผิดธรรมดาที่เคยไปนี่พอกลับมาบ้านก็จัดแจงเอาวัวของตัวเข้าคอกแล้วก็ไม่ได้พักรีบเอาวัวตัวไปส่งเจ้าของพอจัดจันจูงวัวไปถึงบ้านเจ้าของเขามันพบค่ำแล้วจัดจันเห็นเจ้าของเขากำลังนั่งกินข้าวกันอยู่จะขึ้นไปบอกส่งวัวกับเขาที่บนเรือนก็เกรงใจเดี๋ยวเขาจะเรียกกินข้าวก็เลยเอาวัวผูกไว้ที่เสาชานบ้านนั่นแหละต่อหน้าเจ้าของเจ้าของเขาก็เห็นแล้วตาจันก็รีบกลับบ้านไม่ได้พูดได้จ้าอะไรตาจันก็หิวเหมือนกันเนี่ยรีบกลับไปกินข้าวระหว่างที่ตาจันกลับมาบ้านแล้วเจ้าของวัวเขายังนั่งกินข้าวอยู่นั้นมีขโมยมันย่องมาลักวัวที่ตาจันเอาไปส่งไอ้เจ้าของวัวก็นั่งก้มหน้าก้มตากินท่าไหนไม่รู้ไม่เห็นเอาวัวหายพอรู้หายไปแล้วเจ้าของวัวก็ไปร้องกำนันหาว่าตาจันยืมวัวไปไถนาแล้วก็ไม่นำมาบอกส่งตามธรรมเนียมเลอะไม่รักษาให้ดีมีขโมยมาลักวัวไปให้ตาจันเนี่ยใช้ราคาวัวที่หายนั่น กำนันเขาก็มาจับเอาตาจันไปตั้งแต่เช้าข้าวยังไม่ได้กินเลยคุมไปส่งสารในพระนครนะเวลานั้นกำนันคุมตัวตาจันเดินมาตาจันก็เดินเป็นทุกข์เป็นร้อนมาลำพึงในใจว่าปีโตเอ้ยเรารับราชการมาจนแก่ไม่ได้เคยมั่งมีสีสุขกับเขาลาออกนี่หมายจะมาหากินด้วยความสุจริตนะมาโดนเหตุติดตารางอีกถ้าราคาวัวของเราเท่าๆกับราคาวัวของเขานี่จะยกใช้ให้หมดเรื่องหมดราวไปเออแต่นี่วัวของเราก็พร้อมผอมราคาเขานิดเดียวหมดที่พึ่งแล้วในระหว่างเดินทางมาต้นสายตาจันก็หิวยังไม่ได้กินอะไรเลยทีนี้ก็เดินผ่านบ้านเพื่อนตาจันเนี่ยเคยเป็นข้าราชการอยู่เหมือนกันแต่ก่อนนี้ตาจันก็อ้อนวอนกำนันที่คุมตัวตาจันมาบอกเดี๋ยวแวะหาเพื่อนขอข้าวกินหน่อยหิวจังกำนันก็สงสารก็ยอมให้ตาจันแวะเข้าไปปรากฏว่าเพื่อนตาจันไม่อยู่อยู่แต่เมียเขาท้องแก่เชียวเดินอุ้ยอ้ายอุ้ยอ้ายตาจันก็เล่าความทุกข์ร้อนให้เมียเพื่อนฟังขอข้าวกินเมียเพื่อนก็นึกสงสารตาจันไอ้ครั้นจะรอจนผัวกลับเดี๋ยวกำนันก็เร่งจะเอาตัวตาจันไปเมียของเพื่อนคนนี้ก็ตัวเตี้ยเอื้อมหยิบปลาย่างปลาเค็มที่แขวนไว้บนหลังคาก็หยิบไม่ถึงก็ไปเอาโต๊ะมารองพอเอื้อมมือขึ้นไปจะหยิบปลาไอ้โต๊ะที่รองเท้าก็ล้มเมียเพื่อนตาจันพลาดตกลงมากระแทกกับพื้นลูกในท้องไหลออกมาเด็กตายตอนนั้นเพื่อนตาจันกลับมาเห็นมีเหตุร้ายเกิดขึ้นไต่ถามได้ความว่าเป็นเหตุเพราะว่าเมียขึ้นไปหยิบปลาให้ตาจันเพื่อนตาจันก็โกรธแค้นตาจันมากร้องต่อกำนันขอเข้าเป็นโจทอีกคนหนึ่งหาว่าตาจันบังคับใช้เมียซึ่งกำลังมีท้องแก่ให้หยิบปลาในที่สูงอันตรายเป็นเหตุให้เมียตกลงมาแท้งลูกว่าอย่างนั้นตาจันเนี่ยข้าวก็ไม่ได้กินสามยังได้โจทใหม่เข้ามาอีกโจทนึงอีกคดีนึงกำนันกับโจทที่หนึ่งโจทที่สองก็คุมตัวตาจันเดินทางต่อไปเมื่อมีเหตุทัพทวีรุมเร้าตาจันอย่างนี้ตาจันหมดความหิวข้าวแล้วเดินเป็นทุกข์หน้าสลดตาโรยแทบลมจับหมดหวังจะหาทางแก้ไขได้หมดที่พึ่งที่อาศัยคิดไปคิดมาก็ตกลงใจตายซะดีว่าอยู่วะนี่พอเดินไปถึงภูเขาสูงก็อุบายบอกกำนันบอกว่าปวดท้องขอแวะถ่ายสักกระเดี๋ยวกำนันก็หยุดนั่งพักอยู่อยู่กับโจทสองคนที่เชิงเขาชายป่าบอกให้ตาจันขึ้นไปทำธุระซะตาจันก็เดินขึ้นไปที่ทางเขาลาดพอรับตัวก็วิ่งเลยวิ่งขึ้นไปบนเขาไปทางหน้าผาเนี่ยแหละจะโดดลงมาฆ่าตัวตายบังเอิญที่เชิงเขาเนี่ยมีกระทาชายสองคนพ่อลูกไปตัดไม้อยู่เชิงเขาใต้หน้าผาชันเนี่ยตาจันเนี่ยลอยละลิ้วตึงตึงลงมากระแทกหัวตาพ่อคอหักตายคาที่เลยแต่ตาจันไม่ตายไอ้หนุ่มลูกชายก็คนตายเขาโกรธแค้นโกรธตาจันหาว่าแกล้งโดดลงมาตาจันก็บอกไม่ได้แกล้งกูจะโดดลงมาฆ่าตัวตายไอ้เจ้าลูกชายก็บอกทำไมมึงไม่โดดไปทางอื่นเสือกโดดลงมาบนหัวพ่อกูตาจันก็บอกว่ากูโดดทางอื่นนะพ่อมึงดันมายืนตรงนี้ทำไมเถียงกันใหญ่ตาจันจะพูดชี้แจงความจริงสักเท่าไหร่ไอ้หนุ่มมันก็ไม่หายโกรธหาว่าตาจันแกล้งฆ่าพ่อมันก็จับตาจันไปส่งกำนันเข้าสมทบเป็นโจทย์ที่สามตามไปด้วยอีกคนหนึ่งนะตอนนั้นเวลาเย็นแล้วใกล้จะถึงเมืองแล้วตะวันร้อนก็ไปเจอมาพระที่นั่งตัวโปรดของพระราชาท่าไหนไม่รู้หลุดจากโรงออกมาวิ่งห่อมาทางตาจันไอ้พวกที่กรมม้าก็วิ่งติดตามมาไล่จับมาก็มีนายม้าต้นคนหนึ่งก็เคยคุ้นเคยกับตาจันมาก่อนรู้ว่าตาจันนี่เคยรับราชการมาก่อนรู้จักกันก็ตะโกนบอกให้ตาจันช่วยต้อนม้าให้กลับทีด้วยความรีบร้อนตาจันเนี่ยจะเอื้อเฟื้อกับเพื่อนก็หยิบไอ้ก้อนหินก้อนนึงก็เจตนาจะปาให้ม้ามันโดนแล้วมันจะได้วิ่งกลับไปอ่ะบังเอิญก้อนหินตาจันกว้างไปโดนลูกตาเขาพอดีตาม้าพระที่นั่งแตกม้าล้มสลบอยู่ตรงนั้นแหละนายม้าก็เกรงความผิดก็จำเป็นต้องเข้าเป็นโจทย์ตาจันอีกโจทย์หนึ่งหาว่าตาจันแกล้งคว้างตาพระม้าพระที่นั่งแตกพอม้าพระที่นั่งฟื้นก็จับคุมไปคราวนี้ตาจันนี่หมดแรงเลยเหมือนบ้าแล้วหมดเรี่ยวหมดแรงที่จะเดินตามเขาไม่ทันเวลานั้นจนกระทั่งเข้าไปในเมืองนี้พระมหากษัตริย์มาเป็นผู้วินิจฉัยเอง ไม่ต้องสืบสวนทวนพยานละก็มีพระบรมราชโองการพิพากษาคดีเด็ดขาดเพราะว่าพระองค์เป็นผู้ฉลาดในคดีเรื่องที่หนึ่งไอ้เรื่องที่วัวหายเนี่ยความจริงตาจันเอาวัวไปส่งโจทย์แล้วผูกวัวไว้กับเสาเรือนโจทย์ก็เห็นแล้วตามยุติธรรมนี่ต้องถือว่าตาจันได้ส่งวัวแล้วเป็นความเลินเล่อของเจ้าของนะไม่รีบเอาโคเข้าขังคอกเสียแต่ว่าตาจันเนี่ยเอาวัวของโจทย์มาผูกไว้ไม่บอกส่งเจ้าของเป็นกิจจลักษณะอันนี้ก็ผิดกฎหมายทั้งเป็นการยืมเอาโคของเขาไปทำประโยชน์ของตาจันฝ่ายเดียวเมื่อวัวเขาหายไปอย่างนี้ให้ตาจันเสียค่าบาปเคราะห์ใช้ราคาโคให้แก่โจทย์ครึ่งหนึ่งว่าอย่างนั้นส่วนเรื่องที่สองตาจันเนี่ยไปขอข้าวกินโดยเจตนาสุจริตตาจันไม่ได้มีเจตนาจะไปบังคับเมียเขาขึ้นไปหยิบของในที่สูงแล้วเมียเขาก็มีความกรุณาแก่ตาจันเองก็มันเกิดขึ้นโดยความพลั้งพลาดของเมียโจทย์เองตาจันไม่มีความผิดอันนี้ให้ยกข้อหาของโจทย์เสียคดีเรื่องที่สามตาจันโดดลงไปทำเขาคอหักตาจันไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าพ่อโจทย์ไม่ควรจะลงอาญาจำคุกแต่ว่าตาจันโดดภูเขาโดยเจตนาฆ่าตัวเองที่เป็นเจตนาร้ายอย่างหนึ่งและเป็นความเลินเล่อของตัวตาจันก็โดดลงไปบนหัวเขาให้ตาจันเสียค่าปรับแล้วในคดีเรื่องที่สี่ตาจันกว้างหินถูกตาม้าพระที่นั่งแตกตาจันทำโดยตั้งใจดีไม่มีเจตนาจะแกล้งแล้วก็เป็นม้าของพระองค์เองพระองค์ก็อนุญาตยกโทษให้ตาจันแล้วก็มีพระบรมราชโองการดำรัสว่าตาจันนี่เป็นข้าหลวงเดิมเป็นข้าราชการเก่ารับราชการกับเสด็จพ่อมาช้านานมีความชอบอยู่ให้เจ้าพนักงานจ่ายพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ใช้แทนตาจันทุกเรื่องตาจันได้ฟังพระบรมราชโองการแล้วก็มีความยินดีอย่างล้นเหลือพระองค์ก็บอกว่าเดี๋ยวเนี้ยนายจันเนี่ยต้องออกไปตกระกำลำบากจนต้องติดคุกติดตารางด้วยความซื่อความไม่รู้ก็เลยสงสารให้ชุบเลี้ยงตาจันไว้ในพระราชวังมีเบี้ยบำนาญกินไปตลอดชีวิตท่านผู้ฟังคนปัญญาไม่ดีต้องอาศัยดวงดีถ้าปัญญาก็ไม่ดีดวงก็ไม่ดีก็ต้องอาศัยสร้างความดีคือต้องให้มันมีดีทักอย่างเพราะการทำความดีถึงมนุษย์ด้วยกันไม่เห็นฟ้าดินก็เห็นมนุษย์ด้วยกันช่วยไม่ได้เทวดาก็ช่วยได้อย่างตาจันเป็นต้นเนี่ยครับท่านผู้ฟังสมัยเอโดะของญี่ปุ่นนะมีซามูไรคนหนึ่งคนเนี้ยเก่งกาจมีความสามารถมากเลยอยู่มาวันหนึ่งเขาเดินทางมากลางป่ามาถึงสะพานแขวนสะพานหนึ่งข้างล่างนี่เป็นเหวลึกเป็นหมื่นวาเลยแกก็รีรอลังเลอยู่ตอนที่แกลังเลอยู่ตรงนั้นนะปรากฏว่าเห็นคนตาบอดคนหนึ่งเดินขึ้นสะพานแขวนโดยไม่รังรอใช้ไม้เท้าเพียงอันเดียวเป็นเครื่องมือนำทางข้ามสะพานไปโดยง่ายดายเหนือกว่าซามูไรซะอีกก็เพราะว่าคนตาบอดทำไมกลัวไม่เห็นแล้วไม่กลัวในเมื่อไม่กลัวก็ทำได้เพราะฉะนั้นเขาถึงได้บอกว่าความนึกคิดเนี่ยเป็นเมล็ดพันธุ์ของการปฏิบัติท่านผู้ฟังเป็นเมล็ดพันธุ์ของการปฏิบัติเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งของจีนในคัมภีร์เขามีว่ามีคนคนหนึ่งได้รับเชิญไปกินข้าวที่บ้านเพื่อนขณะที่เจ้าภาพเขาปรุงอาหารในอารามรีบร้อนแล้วก็ลืมใส่เกลืออาหารมันก็จืดสิจืดชืดไม่มีรสไม่มีชาติทีนี้เจ้าภาพพอค่อยๆเอาเกลือมาใส่ในอาหารเพราะเขารู้ว่าอาหารมันจืดแต่แขกเขาบ่นก็เลยไปเอาเกลือมาเติมอาหารจานนั้นก็มีรสชาติอร่อยมากอีตาคนนี้ก็นั่งมองโอ้เกลือนี่มันทำให้อร่อยจริงๆไอ้ที่ทำให้อร่อยนี่คือเกลือพอกลับไปถึงบ้านซื้อเกลือไปกระสอบไปนั่งกินใหญ่เลยปรากฏว่ากินไม่ได้หรอกมันเค็มมันเค็มจนทนไม่ได้ก็รู้ว่าของเนี่ยมันทำให้เป็นอย่างนี้แต่ว่าตัวเองใช้ไม่เป็นนะมันใช้ไม่เป็นทุกอย่างมันจะต้องผสมผสานกันมันถึงจะอร่อยไม่ใช่ว่าเกลือมีความสำคัญมากซะจนกระทั่งทุกอย่างไม่มีความสำคัญเลยทุกอย่างต้องมีความสำคัญเหมือนกันท่านผู้ฟังมันผสมผสานกันแล้วมีนิทานของฝรั่งเรื่องหนึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าชาวนาแก่ๆคนหนึ่ง แกขับรถบูโรทั้งของแกไปชนกับรถใหม่เอี่ยมเลยของทนายความด้วยนะเจ้าของก็เป็นทนายความด้วยทนายความคนนี้ไม่อยากคุยด้วยเลยกับคนแก่ที่ไม่มีการศึกษาแถมยังบ้านนอกอีกต่างหากคว้านามบัตรส่งให้แก่ชาวนาให้รู้ว่าฉันเป็นทนายนี่แกซวยแน่งานเนี้ยเพราะไอ้รถบูโรทั้งของแกดันมาชนกับรถฉันชาวนาแก่ๆ ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็มองดูทนายความแวบหนึ่งต่อจากนั้นก็เดินไปเปิดท้ายรถของแกหยิบเอาเหล้ามาขวนก็บอกทนายบอกว่าคุณทนายคงกำลังตื่นเต้นดื่มสักอึกสิครับเหล้ามันจะช่วยให้หายตื่นเต้นครับทนายความก็รับเหล้ามาดื่มไปอึกชาวนาก็บอกว่าทนายหน้าตายังซีดอยู่เลยดื่มอีกสักอึกนะครับชาวนาก็ขยันขยอทนายความกินเหล้าลงไปห้าหกอึกเสร็จแล้วทนายก็บอกอ้าวแกก็กินบ้างสิชาวนาก็บอกผมไม่ดื่มนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตำรวจเขาก็มาแล้วแล้วก็รู้ๆกันอยู่ว่าถ้าใครขับรถแล้วกินเหล้าเนี่ย 100% ติดคุกทนายความหัวใสดันไปโดนชาวนาที่โง่ทึบหลอกต้มซะเปื่อยเลยอย่าประมาทคนแก่นะคนแก่ที่ผ่านโลกมามากกว่าคนหนุ่มทนายความงานเนี่ยไม่ติดคุกก็ถูกปรับแน่นอนเพราะกลิ่นเหล้าหึงอย่างนั้นเถียงยังไงเถียงไม่ขึ้นเมื่อยังไงก็ต้องแพ้ 100% ท่านผู้ฟังสมัยพุทธกาลนั้นมหากัสสปะนี่เป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่เป็นที่เคารพนับถือของพระทั่วไปเลยท่านอยู่ในถ้ำปิพลิกรุงราชคฤห์ก็มีพระลูกศิษย์สองรูปคอยรับใช้อยู่ด้วยลูกศิษย์ทั้งสองรูปเนี่ยไม่ค่อยจะกินเส้นกันนะรูปหนึ่งเป็นพระดีว่าง่ายสอนง่ายปฏิบัติอาจารย์โดยไม่เห็นแก่เหนื่อยไม่เอาหน้าเอาตาอะไรแต่อีกรูปหนึ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำอะไรชอบเอาหน้าตอนอาบน้ำพระดีองค์นั้นก็จะเป็นผู้ที่ไปตักน้ำแล้วก็ต้มน้ำคอยเอาไว้ให้พระอาจารย์อาบแต่ว่าพระเลวรูปนั้นมักจะไปบอกอาจารย์อาจารย์ไปส่งน้ำดิครับผมตักมาให้แล้วทั้งตัวเองไม่ได้ตักซะหน่อยตู่เอาความดีกันอย่างหน้าด้านๆแล้วก็ทำอย่างนี้เป็นประจำจนกระทั่งวันหนึ่งพระมหากัสสปะนี่จับได้ไล่ทันก็เลยทำการสั่งสอนซะยกใหญ่แล้วก็บอกว่าทีหลังอย่าทำนะสิ่งที่คนอื่นเขาทำจะบอกว่าเราทำได้ยังไงสิ่งที่เราทำเองเท่านั้นเราถึงจะบอกได้ว่าเราทำเองพระเลวรูปนั้นได้ฟังอาจารย์เทศเข้าโมโหใหญ่ฮะแค่นี้ก็ต้องมาว่าเราดีแล้วเดี๋ยวจะแกล้งให้เสียพระไปเลยต่อมาวันหนึ่งอาจารย์ไม่อยู่มีธุระต้องไปที่อื่นวันนั้นก็เลยไม่ได้บิณฑบาตตามปกติก็ทำให้ชาวบ้านสงสัยว่าทำไมอาจารย์ถึงไม่มาบิณฑบาตมาแต่ลูกศิษย์ก็สอบถามพระเลวรูปนั้นก็ได้ความตามคำโกหกบอกว่าอาจารย์ไม่สบายมาบิณฑบาตไม่ได้วันนี้ญาติโยมเขาว่าอ้าวแล้วจะทำยังไงดีก็บอกไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวอาหารเนี่ยฝากผมไปถวายก็ได้ว่าอย่างนั้นญาติโยมเขาก็จัดหาอาหารอย่างดีฝากพระเลวรูปนั้นไปถวายแต่อาจารย์ไม่ได้ฉันเนาะท่านฉันเองกลางทางเรียบร้อยเลยนั่งฉันโคนต้นไม้แหละวันรุ่งขึ้นพระมหากัสสปะท่านก็ไปบิณฑบาตตามปกติญาติโยมก็ถามว่าท่านไม่สบายเมื่อวานนี้ท่านเป็นอะไรพระมหากัสสปะก็บอกว่าอาตมาไม่ได้เป็นอะไรเลยโยมอ้าวแล้วอาหารที่ผมฝากไปถวายพระคุณเจ้าอาตมาไม่ได้ฉันเพราะเมื่อวานนี้ไม่อยู่ไปธุระที่อื่นพระมหากัสสปะก็รู้ว่าลูกศิษย์เราทำผิดอีกแล้วพอกลับไปถึงก็ทำการสั่งสอนพระรูปนั้นค่อนข้างจะรุนแรงก็บอกว่าเป็นพระนี่ห้ามไปขออะไรจากชาวบ้านควรจะอยู่อย่างสันโดษเขาให้อะไรก็ช่างเขาไปขอก็ได้ยังไงเธอทำอย่างนี้ไม่สมควรเป็นพระเขาไม่ทำกันอย่างนี้หรอกคราวนี้พระเลวรูปนี้โกรธเป็นฟืนเป็นไฟด่าอยู่เรื่อยทนไม่ไหวแล้วเผาเลยเผากุฏิอาจารย์วอดวายไปหมดยังดีที่อาจารย์ไม่ได้อยู่บนกุฏินะไม่งั้นอาจารย์ก็โดนเผาไปด้วยเมื่อพระพุทธองค์ได้ทราบข่าวความเป็นไปจากพระภิกษุรูปหนึ่งวันหนึ่งก็มีการพูดกันถึงเรื่องนี้พระองค์ได้ตรัสว่า ถ้าหากว่าหาเพื่อนที่ดีกว่าตัวเราไม่ได้หรือว่าไม่พบเพื่อนที่ดีเสมอกับตัวเราเลยคือทั้งดีกว่าหรือดีเสมอนี่หาไม่ได้เจอแต่คนที่เลวกว่าก็พึงเที่ยวไปคนเดียวซะดีกว่าอย่าไปเป็นเพื่อนกับคนพาลท่านว่าอย่างนั้นเป็นเพื่อนกับคนพาลเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างเงี้ยถึงจะไปเป็นลูกศิษย์ลูกหาก็แล้วแต่เถอะนี่ท่านผู้ฟังเรื่องของพระสมัยพุทธกาลเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่พระภิกษุที่ดีอย่างเดียวภิกษุที่ไม่ดีก็ปะปนอยู่บ้างไม่ว่าที่ไหนก็แล้วแต่สมัยไหนก็แล้วแต่มีดีมีเลวทั้งสิ้นปะปนคล้าๆกันไปที่เชตวันมหาวิหารก็เหมือนกันนี่วัดพระพุทธเจ้านะแม้จะมีภิกษุผู้ประพฤติดีประพฤติชอบอยู่มากแต่ว่าก็ยังมีอีกพวกนึงชอบออกนอกลู่นอกทางคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นประจำก็มีอยู่กลุ่มหนึ่งไม่ว่าจะไปรับนิมนต์ที่ไหนก็ตามมักจะทำในสถานที่นั้นเลอะเทอะเปรอะเปื้อนผิดวิสัยสงฆ์เพราะพระที่ดีเขาย่อมจะต้องมีความสำรวมไม่ว่าในการฉันการพูดอะไรทั้งนั้นแต่ว่าพระทั้งหกรูปเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ว่าจะฉันอยู่ที่ไหนแม้จะที่วัดหรือที่บ้านก็ตามท่านต้องทำสถานที่นั้นเลอะเทอะสกปรกอยู่เป็นประจำแล้วชอบคุยโม้โอ้อวดว่าตัวนั้นฉลาดเป็นบัณฑิตข่มพวกสามเณรหรือว่าพวกภิกษุที่มีพรรษาอ่อนกว่าก็ทำให้พระบวชใหม่กับเณรนี่ไม่กล้าต่อแย่ด้วยเพราะเกรงกลัวพระทั้งหกรูปนี้ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งพระหกรูปนี้ก็พาพระบวชใหม่แล้วก็สามเณรรับนิมนต์ไปสวดที่บ้านเศรษฐีคนหนึ่งขณะที่เดินไปก็เกิดมีปากมีเสียงกันพระหกรูปนี่หาเรื่องกับเณรกับพระใหม่พอไปถึงบ้านเศรษฐีแล้วก็แกล้งพระหนุ่มกับเณรจนเกิดความอับอายขึ้นบนบ้านเศรษฐีนั้นเลอะเทอะวุ่นวายไปหมดเศรษฐีที่นิมนต์มาก็ได้แต่นั่งทำตาปริบๆพูดอะไรไม่ออกพอฉันกันเสร็จแล้วทั้งหมดก็กลับมายังวัดเชตวันพอมาถึงพระทั้งหกองค์นั้นก็แยกไปพักยังที่พักของตัวให้พระใหม่กับสามเณรยืนคอตกอยู่ที่วิหารพอดีมีพระรูปหนึ่งเดินผ่านมาพบก็เข้ามาถามว่าเป็นยังไงบ้างไปฉันที่บ้านเศรษฐีนะพระหนุ่มเนนน้อยก็บอกอย่าถามเลยครับอายมีเรื่องอะไรล่ะมันเลอะเทอะไปหมดเลยครับภิกษุทั้งหกองค์นั้นเขาก็บอกว่าพวกเราเนี่ยเป็นผู้ฉลาดเป็นบัณฑิตเราจะฆ่าเจ้านางโง่แล้วก็จับพวกผมไม่คลานเอาอยากย่ายมาโปรยใส่หัวบ้านเศรษฐีเลอะเทอะไปหมดแล้วครับนะภิกษุนั้นก็ถามว่าขนาดนั้นเชียวเหรอไม่ได้แล้วเรื่องนี้ต้องนำไปกราบทูลพวกท่านไม่ต้องกังวลกลับไปพักผ่อนก่อนเถอะภิกษุรูปนั้นก็นำเรื่องนี้มาทูลพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่เรียกคนพูดมากโอ้อวดตัวเองแล้วเบียดเบียนคนอื่นว่าเป็นบัณฑิตเป็นพระนะเราเรียกคนที่มีความเกษมไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครนั่นแหละว่าเป็นพระเพราะเหตุเพียงพูดมากยังไม่ถือว่าเป็นพระส่วนผู้มีความเกษมไม่มีเวรไม่มีภัยจึงจะเรียกว่าพระได้อย่างสมบูรณ์ครับ